seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowid Skurcz Senior. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 19 maja, jest 12. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Trwa policyjna akcja Prędkość. Na drogach do końca dnia więcej patroli. 22 zestawy rakietowe Pilica zamawia armia w zakładach mechanicznych w Tarnowie. Na Wawelu pokazano obraz Lekcja Rysunku. Wzbogaci zbiory Zamku Królewskiego. Do końca dnia będzie więcej kontroli kierowców. Na drogach trwa policyjna akcja Prędkość. Nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej powiedział, że funkcjonariusze używają nie tylko tradycyjnych mierników prędkości, lecz także dronów, a piratów drogowych śledzą nieoznakowane radiowozy grupy Speed. Kierujący, którzy nie będą stosować się do obowiązujących ograniczeń prędkości i przepisów, a zwłaszcza ci, którzy rażąco przekroczą dozwolone limity prędkości, muszą liczyć się z konsekwencjami. Nadkomisarz Opas przypomina, że właśnie zbyt wysoka prędkość prowadzi do wypadków, w których ginie więcej osób. Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, dostosowywali prędkość do warunków ruchu, a także zwracali szczególną uwagę na miejsce, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. A Robert Opas poinformował, że w ubiegłym roku poprawiło się bezpieczeństwo na drogach, a polscy kierowcy rzadziej tracili prawo jazdy za szybką jazdę. Takich przypadków było 25 tysięcy, o połowę mniej niż w 2021. Tarnowskie zakłady mechaniczne z kolejnym kontraktem na Pilice Plus dla polskiej armii. Tym razem wojsko zamawia 22 zestawy rakietowo-artyleryjskie. Kontrakt opiewa na 3 miliardy złotych, co oznacza środki niezbędne do rozwoju fabryki. Nie ma co ukrywać, że mamy sporo pytań w sprawie kolejnych zleceń, nie tylko od Wojska Polskiego. Powodem jest trwająca wojna w Ukrainie i broń powstająca w naszych zakładach, z której korzysta armia ukraińska, mówi Robert Pacana, członek zarządu zakładów mechanicznych Tarnów. W ramach naszej pomocy nasze uzbrojenie jest również na Ukrainie i trafiło tam bardzo szybko. No, zakłady mechaniczne już w pierwszym miesiącu trwających działań wojennych myśmy dostarczyli nasze uzbrojenie na Ukrainę. Później również i jak do tej pory zbieramy bardzo pochlebne recenzje. My to wiemy bezpośrednio właśnie od żołnierza do operatorów, że sprawdza się ta broń doskonale, a nawet pojawiają się jakieś tam filmiki na YouTubie, gdzie żołnierze, ukraińscy specjalci fotografują się z naszym uzbrojeniem i bardzo je chwalą. W związku z nowym kontraktem zakłady planują zwiększyć zatrudnienie. Mieszkańcy Przemyśla pożegnają kapitana Henryka Jaskułę, prochy słynnego żeglarza, który jako pierwszy Polak i trzeci człowiek na świecie samotnie opłynął ziemię bez zawijania do portów, zostaną pochowane na cmentarzu komunalnym w Zasanie. Henryk Jaskuła w jednej z wypowiedzi dla Telewizji Polskiej wspominał, że nie bał się czekającego w czasie rejsu trudności. Nie, nigdy strachu żadnego nie czułem. Jeżeli coś było, to była obawa, ale obawa przed awariami konkretnie. Ciągle się obawiałem, że mi samoster nie nawalił. Bo gdyby mi samoster wysiadł, kompletnie by to zmieniło dalszy bieg rejsu. Za rozsławienie dobrego imienia polskiego żeglarstwa i polskich stoczni na świecie kapitan Jaskuła został odznaczony krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Do 14 wzrosła liczba ofiar powodzi we włoskim regionie Emilia-Romagna. Rano służby ratunkowe znalazły ciało kolejnej ofiary, 70-latka. W północno-wschodnich Włoszech ustały ulewy, ale nadal obowiązują alerty powodziowe i ostrzeżenia przed możliwymi osunięciami ziemi. Ponad 10 tysięcy osób przebywa w ośrodkach ratunkowych i nie może wrócić do domów. Niemal 30 tysięcy mieszkańców regionu nie ma prądu, a straty po gwałtownych powodziach są szacowane na kilka miliardów euro. Premier Giorgia Meloni ogłosiła stan klęski żywiołowej i zwróci się do Komisji Europejskiej o wsparcie finansowe w odbudowie. Lotnisko w Radomiu obsłużyło do dzisiaj 4,5 tysiąca pasażerów, poinformował w Trójce prezes Polskich Portów Lotniczych Stanisław Wojtera. Gość audycji Winien i Ma zauważył, że lotnisko otwarto pod koniec kwietnia. W ciągu 2 tygodni w tej chwili obsłużyliśmy połowę tego, co w 2016 przez cały rok, to lotnisko. Czy to jest dużo, czy mało? No, Radom na koniec roku wyląduje mniej więcej w połowie stawki polskich lotnisk regionalnych. Okay. Tak, żeby złapać nową perspektywę. Okay. To jest szereg, jest Zielona Góra, Olsztyn, no Łódź to jest pewnie porównywalna. Jest szereg lotnisk, które mają taki ruch, czy podobny ruch. Z Radomia polskie linie lotnicze LOT oferują regularne połączenia do Paryża, Rzymu, Prewezy, Tirany i Warny. Od czerwca z lotniska będą latać linie czarterowe. Obraz Lekcja rysunku Jana Mauritza Quinckharta wzbogaci zbiory Zamku Królewskiego na Wawelu. Dzieło zostało zrabowane w czasie wojny i powróciło do Krakowa w ubiegłym roku. Dziś zostało zaprezentowane. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powiedział, że świadomość społeczna na temat strat polskich dóbr kultury wzrasta. Dodał, że dzięki właściwym postawom obywatelskim udało się odzyskać ponad 600 obiektów utraconych podczas wojny oraz skradzionych po wojnie. Polska, jak Państwo wiecie, a nie wszyscy na świecie o tym wiedzą, straciła ponad 500 000 zabytków ruchomych w wyniku II wojny światowej i wciąż te rany są widoczne. Puste ramy, czyli ta nasza akcja, która uświadamia Polakom, jak bardzo ważne jest dziedzictwo, jak bardzo ważne jest, żeby odzyskiwać to, co stracone w różny sposób, albo przez zakupy, ale najlepiej oczywiście przez odzyskiwanie strat wojennych. Wicepremier Gliński podkreślił, że rząd systematycznie wzbogaca polskie zbiory muzealne oraz stara się odzyskać to, co nasze muzea utraciły podczas II wojny światowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pod znakiem chmur i deszczu, temperatury od 12-13 stopni nad morzem w rejonach podgórskich, a także w centralnej Polsce, 16-17 stopni na wschodzie kraju i 18 stopni na zachodzie Polski. Wiatr będzie nadal słaby i umiarkowany, nad morzem chwilami porywisty, na barometrze 1014 hektopaskali, ciśnienie się waha, niestety biometr niekorzystny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów, potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. W niedzielę po 19:00. Autopromocja. Na zegarze 6 minut po 12:00. Zapraszamy na weekend. Rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego spotkania. Przypominam, że między innymi dzisiaj już mówiliśmy Państwu o wycieczkach na jednośladzie, wycieczkach rowerowych, bo podobno weekend, wbrew temu, co dzisiaj się dzieje w aurze, będzie jednak pogodny i będzie zachęcał do tego rodzaju wypadów. Także zachęcaliśmy do tego, żeby odwiedzać różnego rodzaju miasta, miejsca, nie tylko na mapie Polski, ale również Europy. To tak zwane krótkie wypady weekendowe, ale też w tej godzinie obok koncertów związanych z juweneliami, także wydarzenia koncertowe, które odbywają się w naszym kraju, bo weekend to też taki czas, w którym spotykamy się ze znajomymi, z bliskimi i słuchamy między innymi muzyki na żywo, więc przegląd wydarzeń koncertowych również w tej godzinie Państwu zaproponujemy, ale też będzie co nieco o wydarzeniach kulturalnych. Zapraszam. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young. the bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po 12, Benjamin Orr, Stay the Night. Przed nami i weekendowe dni, ale też weekendowe noce, więc proszę na siebie uważać. O akcji policji, która jest od dzisiaj prowadzona, także Państwu mówić będziemy, no bo to jest coś, co może wpłynąć negatywnie na stan posiadania, bo i punkty karne, ale także mandaty zapowiada policja właśnie w ten weekend w czasie kontroli. Natomiast teraz, żeby było nieco milej, to wróćmy do kwestii słuchania muzyki na żywo. Przed chwilą zapraszaliśmy Państwa na Juvenali, ale teraz czas na kolejną garść muzycznych propozycji, bo na ten weekend ich nie brakuje. Zaczynamy od Polskiego Radia Wrocław, które dzisiaj w swojej sali koncertowej gościć będzie Andrzeja Piasecznego. Czekać będzie na Państwa wyjątkowa, intymna atmosfera i delikatne brzmienie instrumentów akustycznych. Koncert zacznie się dziś o 19 w sali koncertowej Radia Wrocław. Otwarte okno wskoczę nad ranem. Jeden z najpopularniejszych obecnie głosów polskiej sceny rockowej, Organek, wystąpi dziś w Warszawie, a towarzyszyć będzie mu chór Politechniki Morskiej w Szczecinie. Artysta zaprezentuje swoje największe przeboje w nowych, wyjątkowych, lirycznych, ale też pełnych energii aranżacjach. To już kolejna współpraca chóru Politechniki Morskiej z czołowym polskim muzykiem. Dotychczas grali już m.in. z Kubą Badachem, Kają, Smolikiem czy zespołem Krokę, a dziś z Organkiem zagrają o 20 w Warszawie. Ramiona, małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Z kolei dwóch artystów młodego pokolenia połączy swoje siły i już jutro w Poznaniu dadzą swój wspólny koncert. Na scenie pojawi się Bartokat. To polski raper, producent muzyczny i DJ, który chętnie sięga po oldschoolowe kawałki, i będzie z nim Koza, raper, który z kolei został wyróżniony w konkursie na młode talenty ze środowiska hip-hopu. Panowie w Poznaniu promować będą swoją pierwszą wspólną płytę. Start tego wydarzenia o 20. A na koniec jeszcze zaproszenie na niedzielę. Kilka minut po 19 na naszej trójkowej antenie pojawi się Michał Grabek-Grabkowski, który zaprezentuje Państwu archiwalne fragmenty koncertów największych światowych gwiazd. Kogo usłyszymy pojutrze, tego Państwu nie zdradzę, ale mogę zdradzić tylko tyle, że naprawdę warto z nami zostać i włączyć trójkę o 19, dokładnie o 19.05. Wtedy zaczyna się Trójka Live. Do usłyszenia. Nie możemy się już doczekać. Małgorzata Łukowska przygotowała dla Państwa ten zbiór koncertów, które przed nami w ten weekend. Zapraszamy na weekend w Trójce do 13. Niebo mi robi zadach, przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka. Co robią z czasem niemodne rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne klawiatur. Krzyżówki, które już rozwiązywałem, iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką, ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwam świat, ten niewygodny stan. Zatarty już ślad przykrywa teraz czas. Tak wiele tych słów do kosza wrzucę znów. Nie traćmy już chwil, tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Zatruwa mi świat, ten niewygodny stan. Zatarty już ślad przykrywa teraz czas. Tak wiele tych słów program Trzeci Polskiego Radia. Stewart w trójce, Heart of Stone, 26 minut po 12. Zapraszamy na weekend, dzisiaj 19 maja, a dzisiaj też policja zapowiedziała i przeprowadza ogólnopolską akcję kontrolno-prewencyjną, która przede wszystkim ma sprawić, że będzie bezpieczniej na drogach. Dzisiaj należy spodziewać się większej niż zazwyczaj liczby kontroli pomiarów prędkości, szczególnie w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń. Nad bezpieczeństwem uczestników ruchu czuwać będzie również grupa policyjna Speed, która to grupa oczywiście w takich pojazdach tajnych, ukrytych, nieoznakowanych, tak, to jest to właściwe słowo, poluje na tych, którzy przekraczają prędkość. Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, w których przepisy właśnie to sugerują, wręcz nakazują. Również policjanci apelują o zdrowy rozsądek, zachowanie szczególnej ostrożności. Wzmożona czujność niezbędna jest między innymi w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz w rejonach skrzyżowań, także w rejonach szkół. O tym informuje policja, o tej specjalnej akcji, która trwa od rana. No i też przypominamy, że od 17 września ubiegłego roku nastąpiły zmiany w przepisach. Zwiększona została m.in. liczba punktów karnych za najgroźniejsze wykroczenia drogowe. Te najgroźniejsze to m.in. jazda szybciej niż 70 km na godzinę, to znaczy przekroczenie prędkości o ponad 70 km na godzinę. Niestety takie przypadki również na polskich drogach mają miejsce. Wówczas należy oczywiście liczyć się z bardzo wysokim mandatem. Według nowego taryfikatora to 2,5 tysiąca złotych i do tego też taki kierowca, który przekracza prędkość o 70 km na godzinę niż ta dopuszczalna, to 15 punktów karnych, które to punkty lądują na koncie takiego kierowcy. Ale też kontynuując temat drogowy, warto opowiedzieć pewną historię, która dotyczy 32-letniego mieszkańca Elbląga, który postanowił właściwie wybrać się na taką podróż życia z Warszawy do Sopotu. Wypożyczył samochód, mieszkaniec Elbląga, wziął do jazdy testowej to auto i być może, żeby zaoszczędzić na miejscu hotelowym, postanowił przenocować po dotarciu na miejsce właśnie w tym wypożyczonym samochodzie. Właściciel auta się zaniepokoił, zgłosił sprawę na policję. Mężczyzna został dosyć szybko ujęty, trafił do sopockiej komendy i tak właśnie ta historia się kończy. Sprawca przyznał się do zarzutu, a auto wkrótce wróci do właściciela. Natomiast 32-letni mieszkaniec Elbląga za swoje postępowanie poniesie odpowiedzialność karną przed sądem. W takim razie, jakkolwiek ta sprawa się zakończy, dedykujemy piosenkę Pielgrzym T-Love. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piosenka, która powoduje ciary na całym ciele, to jest Queen i nagranie, które znalazło się w ostatnim notowaniu listy na miejscu 13, zdecydowanie zbyt nisko, za nisko. Queen, Face It Alone, miejsce 13. Przekonamy się na własne uszy, jak pójdzie grupie Queen w czasie 59 notowania, które już przed nami o godzinie 19 startuje to notowanie. Na miejscu pierwszym niezmiennie od wielu tygodni Depeche Mode Ghosts Again, to tak a propos legend muzycznych, które pojawiają się na trójkowej antenie. Na miejscu drugim Daria ze Śląska Kill Bill, a na miejscu trzecim Riverside Friend or Foe. Taka była pierwsza trójka w notowaniu 58, przed nami notowanie 59 i dzisiaj od godziny 19 polecamy Państwa uwadze właśnie kolejne notowanie listy, ale nieco wcześniej, bo to za niecałe pół godziny, no właściwie 23 minuty dzielą nas od 13, trójkowo-filmowo, czyli Ryszard Jaźwiński, a dziś w programie między innymi, bo podejrzałem, o 76. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Przed nami już teraz przepięknej urody utwór, 22 minuty do godziny 13, to zapraszamy na trójkę. I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. So long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, cause we seem to understand. Yeah, I'm Program Trzeci Polskiego Radia. Był chyba maj, park na Grochowie, w słoneczny dzień zobaczyłem cię. Tańczyłaś boso, byłaś jak natchniona, a po chwili zaczął padać deszcz. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, wszystko znikło, byłaś tylko ty. Stałaś w tęczy, jak zaczarowana, świeciło słońce, a z nieba padał deszcz. Tyle samo. Chciałem przejść bez ciebie, tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. I wtedy padał deszcz. Nasze wreszcie się spotkały jak odbicia zagubionych gwiazd. Byłaś blisko, wszystko zrozumiałem. Kto odejdzie, zawsze będzie sam. Na zawsze i na wieczność uczyńmy życia święto, by będąc tu przez chwilę wszystko zapamiętać. Nasza droga nigdy się nie skończy, a kto odejdzie, zawsze będzie sam. Samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie, tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. I wtedy palą te. Chciałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Trójce na zawsze i na wieczność, czyli Wilki. To nie jest nasze ostatnie słowo. Jeszcze przed godziną 13 kilku zacnych artystów pojawi się na antenie. Natomiast teraz czas na przegląd wydarzeń kulturalnych, które przygotowała Katarzyna Cygler. Dzień dobry, weekend Państwu. Dzisiaj na deskach Teatru Rozrywki w Chorzowie premiera, polska prapremiera musicalu Tutsi. Reżyseruje go Magdalena Piekosz. Przekładu tekstów dokonał Dawid Jacbek, a libretta Roberta Horna, Daniel Wyszogrodzki. Ten spektakl odrobinę różnić się będzie od wersji filmowej, a to w związku z tym, że tekst został napisany przez zespół z Broadwayu, gdzie też ten spektakl był pierwotnie wystawiany, a więc licencja zobowiązuje do trzymania się tej właśnie wersji. Zasadnicza historia jednak nie ulega zmianie. To opowieść o losach aktora, który mimo talentu ma kłopoty ze zdobyciem pracy, aż w końcu przebiera się za kobietę, zgłasza na casting i dostaje wyjątkową rolę. W Muzeum Narodowym w Warszawie od dzisiaj można oglądać wystawę Bez gorsetu Camille Claudel i polskiej rzeźbiarki XIX wieku. To pierwsza jednocześnie prezentacja dzieł Camille Claudel w Polsce. Można zobaczyć m.in. opuszczenie, plotkarki i walec. Na wystawie przywołane są także postacie polskich rzeźbiarek i ich twórczość w kontekście oczywiście francuskiej rzeźbiarki. W Fotoplastikonie warszawskim otwarta została wystawa kraj światłych rządów. Japonia na fotografiach z przełomu XIX i XX wieku. Zdjęcia pokazują m.in. święte schody przy świątyni Fudo, podróż lektyką po ulicach Tokio, pokaz japońskiego teatru. W soboty wystawie towarzyszą warsztaty, czyli jutro można skorzystać z nauki pisania imion w znakach japońskich, kaligrafii podstawowych znaków, czy też tworzenia japońskich lalek z papieru oraz bibuły. Na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej możemy od wczoraj oglądać spektakl baletowy pod tytułem Beethoven i Szkoła Holenderska. To przedstawienie składa się z trzech baletów z muzyką Beethovena do choreografii Hansa van Manena, Teda Brandsena, dyrektora holenderskiego Baletu Narodowego, i Toera van Schaika. Hans van Manen jest ikoną holenderskiego baletu i przywołana jest jedna z jego najważniejszych prac z 1971 roku, Gros Fuga. A jedną z cech szkoły holenderskiej choreografii jest prostota, a więc odbiorcy na pierwszym miejscu zobaczą ciało tancerza i wyrażane przez nie emocje. Najbliższe spektakle dzisiaj, jutro i pojutrze. Dobrego weekendu, Katarzyna Cygler. No i do tych życzeń oczywiście się dołączamy. Dobrego weekendu. Najciekawsze wydarzenia kulturalne to już za nami. Proszę skorzystać z tych rekomendacji. A my teraz skorzystamy z chwili na muzykę, muzyczny oddech OMC. How Bizarre. In the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially pasted poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Village speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. The clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Bella yells, we're out of here. Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey. By the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre. Every time I look around, every time I look around. every time I look around. Every time I look around, it's in my face. Pogoda ma nas zaskoczyć pozytywnie w ten weekend, 20-21 maja. Sprawdzam właśnie, co się dzieje, jeżeli chodzi o te zapowiedzi synoptyków. Wyż Ulla to przede wszystkim, który przyniesie dużo lepszą pogodę niż ta, którą mieliśmy w ciągu ostatnich dni. W sobotę w całym kraju dużo słońca, na zachodzie i na południu kraju więcej chmur. Temperatury, no właściwie same dwudziestki na termometrach w największych polskich miastach. Również niedziela bezchmurna i to jest właśnie ta prognoza pogody, którą przynoszą nam synoptycy. Niewielkie zachmurzenie w niedzielę może pojawić się jedynie na Dolnym Śląsku i tej wersji będziemy się trzymać. Zapraszamy na weekend. Niech ten weekend będzie dobry i bezpieczny dla Państwa. Takie właśnie życzenia mamy. Zofia Kruszewska program realizowała, Małgorzata Łukowska program przygotowała, a mówił do Państwa Radosław Nałęcz. Do usłyszenia w poniedziałek z samego rana. Thank you.